अग्नि रूप से उत्पन्न हुए तो आगे कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुए तो इसलिए क्षेत्रियों का उत्पन्न हुआ। आगे क्षेत्रीय उत्पन्न उत्पत्ति के बाद आगे धर्म उपार्जन के लिए वैश्य, आगे फिर परिचार तथा सेवा के लिए शायद प्रणवानंद जी आपका ये अन है वो ऑफ कर दीजिए, उसका माइक ऑफ कर दीजिए, यहाँ से भी हो सकता है प्रणवानंद जी का अंग है। परिचारक का आवश्यक हुआ तो इसलिए शूद्र का भी सृष्टि हुई। आगे चारों वर्णों का सृष्टि हो जाने के बाद भी क्षत्रिय स्वभावतः उग्र स्वभाव होने से कहीं अनियमित हो सकता है, नियामक अगर क्षत्रिय का कोई नहीं रहेगा तो इस आकांक्षा को अर्थात आकांक्षा से फिर उस परमात्मा ने धर्म का सृष्टि किया। धर्म अर्थात यह क्षत्रिय का नियामक होगा। टीका में हम लोग 304 पृष्ठा में चल रहे हैं, टीका प्रथम पंक्ति में कुतो धर्मस्य सर्वनियंत्रित्वं क्षेत्रस्य एव तत् प्रसिद्धेर इति आह। धर्म से सर्वनियंत्रित्व अर्थात धर्म सभी का नियामक है, ये कैसे होता है? क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है क्षत्रस्य एव तत्प्रसिद्ध है अर्थात नियामकत्व नियंत्रित्व, क्षत्रिय में ही जो नियंत्रित्व प्रसिद्ध है वो धर्म में नियंत्रित्व कैसे होगा? तत्कथम इति भाष्य में तत्कथम इति उच्यते उत्तर देते हैं टीका में। अनुभवम अनुसृत्य परिहरति, अनुभव को अनुसरण करके अनुसृत्य अनुसरण करके परिहरति, अनुभव के आधार पर कहते हैं भाष्य में। अथो अपि अबलियान दुर्बलतरो अपि बलियांसम आत्मनो बलवत्तरम अपि आशंसते कामयते जेतुं धर्मेण बलेन। मंत्र है अथो अबलियान बलियांसम आशंसते धर्मेण, इतना अंश मंत्र का है। अथो का अर्थ कहते हैं अपि और भी, अपि का अथो अर्थात इस हेतु से भी अपि। अबलियान, अबलियान का अर्थ दुर्बलतर, बलियान कह गया बलवत्तर, बल के आगे मतुप हो गया, आगे तर प्रत्यय हो गया तो अबलियान हो गया अर्थात दुर्बलतर, दुर्बलतरोपि अर्थात दोनों का बीच में निर्धारण होगा तो तर प्रत्यय होगा, दोनों का बीच में जो दुर्बल है वो बलियांसम, दोनों का बीच में जो बलवान है उसको कहा जाएगा बलियान, तो बलियांसम उसको। आत्मनो बलवत्तरम, बलियांसम मंत्र में है, अबलियान मंत्र में है उसका अर्थ कह दिया गया दुर्बलतर, बलियांसम मंत्र में है उसका अर्थ कहते हैं आत्मनो बलवत्तरम, आत्मनो पंचमी अपने अपेक्षया जो बलवत्तर है बलवान है उसको। अपि आशंसते मंत्र में है आशंसते, इसका अर्थ कामयते आंगह सासु इच्छायाम, तो इसे आत्मनिपद होता है आशंसते सासु धातु से इच्छा अर्थ में, आशंसते आशंसते अर्थात कामयते इच्छा करता है, क्या करने के लिए? जेतुम जय करने के लिए, कैसे जय करेगा? धर्मेण बलेन, धर्म ही बल है, दुर्बल भी बलवान को धर्म बल से जीतना चाहता है। टीका में तदेव उदाहरति, उसी को उदाहरण के द्वारा समझाते हैं भाष्य में। यथा लोके कश्चिद राज्ञा सर्व बलवत्तमेनापि कुटुंबिकः, अन्वे यहाँ इस प्रकार कर दे, यथा लोके कश्चिद कुटुंबिकः, कुटुंबिक कोई गृहस्थ, तो मंत्र में है राज्ञ एवं, तो यहाँ भाष्य में अलग कर दिया राज्ञा आगे कुटुंबिक के आगे एवं ले लिया, अर्थात राज्ञा शब्द का अर्थ इतना भाष्यकार कहते हैं, यथा लोके कश्चित कुटुंबिक राज्ञा सर्व बलवत्तमेन, तृतीय दोनों समानाधिकरण है, राजा हो गया सर्व बलवत्तम, तो राज्ञा का अर्थ हो गया सर्व बलवत्तमेन, अर्थात सबसे बलवान के साथ सहयोग तृतीय हुआ। टीका में इसके लिए कहते हैं राज्ञा स्पर्धमान इति शेष, तो राज्ञा स्पर्धमान, पांच नंबर टिप्पणी देखिए, स्पर्धमान इति धर्मात्मक बलाश्रयात, जो कश्चित कुटुंबिक वो धर्म रूपक बल को आश्रय करके भूपम, भूपम अर्थात राजानम, तो ये भूपम पाति इति भूप अर्थात पृथ्वी का पालन करता है, तो भूप, तो धर्म रूपक आश्रय, धर्म रूपक बल को आश्रय करके कश्चित कुटुंबिक कोई सामान्य व्यक्ति भूपम जेतुम उत्सहते, राजा को जीतने के लिए उद्यम करता है, एवं तथा अन्यत्रापि धर्मस्य उत्कर्ष सिद्धि, धर्म का उत्कर्ष होता है, अर्थात धर्म को आश्रय करके बाकी शारीरिक मानसिक बल बलवान व्यक्ति को भी जीतने के लिए उद्यम करता है धर्म को आश्रय करके। तो यहाँ मंत्र में दिया था राज्ञा, राज्ञा का अर्थ राजा के साथ विवाद स्पर्धमान, विवाद करने वाला कश्चित कुटुंबिक वो भी उसको जीतने का उद्यम करता है धर्म के आधार पर। अथवा दूसरे प्रकार की व्याख्यान, जैसे हम मंत्र का व्याख्यान का समय में कहा था, वो भी कहते हैं अर्थात राजा को आश्रय करके, मतलब राज्ञा वहाँ राजा के साथ होकर के कोई दुर्बल कोई दूसरा बलवान को भी जीतना उद्यम करता है। यहाँ की तो टिप्पणी जो दिया गया वो वार्तिक के अनुसार, वार्तिक में इसको कहते हैं अर्थात राजा के साथ भी विवाद करके जीतने का उद्यम करता है। आगे भाष्य में कुटुंबिक कश्चित कुटुंबिक राजा के साथ स्पर्धमान, स्पर्धा अर्थात हिंसाया, तो स्पर्धा करके भी जीतने के लिए उद्यम करता है, एवं एवं अर्थात अन्य प्रकार, ये दृष्टान्त हो गया। तस्मात सिद्धम, तस्मात तीन नंबर टिप्पणी, तस्मात दृष्टांत, ये जो राजा के साथ भी विवाद करके धर्म को आश्रय करके जीतने का उद्यम करता है, एवं तस्मात सिद्धम, क्या सिद्ध हुआ, धर्मस्य सर्व बलवत्तरत्वात् सर्व नियंत्रित्वम्, धर्म सर्व बलवत्तर है इसलिए सभी का नियंता होगा, तो सभी का नियंता धर्म हुआ। अच्छा, तो धर्म सभी का नियंता, धर्मस्य सर्व नियंत्रित्वम् हेतु हो गया सर्व बलवत्तरत्वात्, तो सर्व नियंत्रित्व धर्म में रहा, इसमें हेतु हो गया सर्व बलवत्तरत्वम्, सबसे अधिक बलवान। टीका में कहते हैं ये एक हेतु हो गया, दूसरा कहते हैं धर्मस्य उत्कृष्टत्वेन नियंत्रित्वे, धर्म उत्कृष्ट है सर्व बलवत्तर होने से इसलिए नियंता हुआ, ये धर्मस्य नियंत्रित्वे सत्याद अभिन्नत्वम हेतुअंतरम आह, धर्म सभी का नियंता है उसमें हेतुअंतरम कहते हैं, प्रथम हेतु हो गया सर्व बलवत्तरत्वम, दूसरा हेतु हो गया सत्याद अभिन्नत्वम, तो जिसके पास ये सत्याद अभिन्नत्वम अर्थात सत्य में जो प्रतिष्ठित है वही धर्म में प्रतिष्ठित है, इसलिए बार बार कहा जाएगा अर्थात जीवन में ये सत्य जितना प्रतिष्ठित हो, अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलयादृतम अश्वमेध सहस्राद्धि सत्यम एकम विशिष्यते, सहस्र अश्वमेध सहस्राच सहस्र अश्वमेध और सत्यम च सत्य कथन तुलयादृतम, तुला अर्थात जो तराजू जिसमें ये करते हैं वजन करते हैं, धृतम अगर धारण करेंगे तो अश्वमेध सहस्राद्धि, सहस्र अश्वमेध, सहस्र अश्वमेध में इंद्र पद प्राप्त होता है, वो तो सत क्रतु कहते हैं, स अश्वमेध करने से इंद्र पद प्राप्त होगा, तो सहस्र अश्वमेध से भी सत्यम एकम विशिष्यते, सत्य का इतना महत्वपूर्ण है। वास्तविक क्यों इतना महत्व देते हैं, ये ब्रह्म का स्वरूप हो गया सत्यम, और हमको कैसे अनुभव होगा ब्रह्म का, असो ब्रह्म अहम ब्रह्म, तो अगर अहम ब्रह्म अनुभव होना है जो ब्रह्म सत्य स्वरूप है, अगर हम सत्य स्वरूप नहीं होंगे तो हम उस ब्रह्म के साथ ऐक्य कैसे अनुभव करेंगे, इसलिए छोटे महर्षि कहते थे ना, तो अगर एक साधना आप करना चाहते हैं तो सत्य में प्रतिष्ठित होगा। जीवन में सर्वदा सत्य में ही रखना है, अर्थात पहले सत्य भाषण करना, फिर आगे अर्थात वाणी के साथ मन को भी सत्य रखना, जो सोचना है वही कहना है, ये सब अर्थात कपटाचार नहीं। वो साधक अर्थात ये ब्रह्म विद्या प्राप्ति का ये लक्षण नहीं है। धर्म से उत्कृष्टत्वेन नियंत्रित टीका में सत्याद अभिन्नत्वम ये हेतुअंतरम आह। आगे पृष्ठ में भाष्य में यो वै स धर्मो व्यवहार लक्षणो लौकिकैर्व्यवह्रियमाणः सत्यम वै तत् सत्यमिति यथा शास्त्रार्थता स एव अनुष्ठियमानो धर्मनामा भवति। यो वै स धर्मो ये मंत्र में है, यो वै स धर्मो, ये धर्म क्या है कहते हैं व्यवहार लक्षण। एक नंबर टिप्पणी दे दिए व्यवहार, व्यवहार में धर्म किसको कहेंगे, मीमांसक लोग कहते हैं याग आदि रेव धर्म, इसलिए याग आदि लक्षण यही हो गया धर्म। लौकिक व्यवहारियमाण लोक में इसी को धर्म कह देते हैं, धर्म करता है कहते हैं, गंगा स्नान किया कहते हैं धर्म करता है, ये जप किया धर्म करता है, देव दर्शन किया धर्म करता है। लौकिक व्यवहारियमाण सत्यम वै तत् ये जो धर्म है वही सत्य, सत्यमिति यथा शास्त्रार्थता, शास्त्र का तात्पर्य जो है शास्त्र में जैसा कहा गया वो हो गया सत्यम। स एव अनुष्ठियमानो धर्मनामा भवति, तो वही अनुष्ठान का मतलब अनुष्ठान में जो हम उसका करेंगे उसको धर्म कहेंगे। शास्त्र में कहा गया सत्यम वद, तो वही जब हम अनुष्ठान करेंगे कहेंगे धर्म, चलो हो जाए तो उसका फिर आचरण में आ जाएगा। इसलिए सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि प्रतिदिन न, पहले ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, अच्छा विस्मरण कर तो ठीक है, अनुष्ठान हो जाने से उसका ऋतम कहेंगे। टीका में कथम धर्मस्य सत्यत्वम सही पुरुष धर्मो वचन धर्म सत्यत्वम इति अवान्तर भेदात। अभी आप धर्म को सत्य कह दिए, धर्म से सत्यत्वम कैसे हो जाएगा, क्योंकि धर्म शब्द से आप कह दिए कि व्यवहार लक्षण यागादि, तो यागादि हो गया धर्म, और ये जो यागादि ये पुरुष करेगा, तो स ही पुरुष धर्म, स अर्थात यागादि अर्थात धर्म, ये पुरुष का लक्षण है, पुरुष का गुण है पुरुष धर्म, और सत्य वचन धर्म सत्यत्वम, ये सत्यत्वम ये तो वचन का धर्म है, क्योंकि सत्य वचन कहा, सत्यत्वम किस में रहेगा, वो वचन में रहेगा। तो अभी शंका करने वाला कहता है धर्म पुरुष का ये गुण है और सत्यत्वम ये वचन का गुण है, अभी ये दोनों समान कैसे हो जाएंगे, भिन्नाधिकरण योर ये समान तुम कैसे हो जाएगा, अलग अलग स्थान पर रहना है। इति अवान्तर भेदात इति आशंक्य आशंका करके उत्तर देते हैं भाष्य में, आधा हम लोग देख लेते हैं। स एव अनुष्ठियमानो धर्मनामा भवति, शास्त्र में जो कहा गया वो सत्य, वही जब अनुष्ठान में उतर जाएगा उसको धर्म कहेंगे। टीका में यथोक्ते विवेके लोक प्रसिद्धि प्रमाणयति, ये जो सत्य और धर्म इस विषय में लोक प्रसिद्धि ये बताते हैं भाष्य में। शास्त्रार्थत्वेन ज्ञानम ज्ञायमानस्तु सत्यम भवति, अनुष्ठियमान होने से धर्म हो गया और शास्त्रार्थत्वेन ज्ञायमान ये सत्य, शास्त्र में कहा गया सत्य वही अनुष्ठान होने से धर्म हो जाएगा। आगे टीका में उभय शब्द, अच्छा आगे भाष्य में यस्माद एवं, एवं अर्थात शास्त्रार्थ है तो सत्य, अनुष्ठियमान हो गया तो धर्म, एवं तस्मात सत्यम यथा शास्त्रम वदन्तम व्यवहार काले आहुः समीपस्था उभय विवेकज्ञ धर्मम वदति इति। तस्मात इसलिए सत्यम, सत्यम अर्थात यथाशास्त्रम, ऊपर में कहा गया शास्त्रार्थ हो गया सत्यम, तो यथाशास्त्रम वदन्तम, वदन्तम द्वितीय एकवचन कहने वाले को, शास्त्र के अनुसार कहने वाले को व्यवहार काल में लोग कहते हैं आहु, आहु के समीपस्था पास में होने वाले, कोई अगर शास्त्र के अनुसार कहता है पास में होने वाले बाकी विद्वान लोग क्या कहते हैं, उभय विवेक ज्ञान सत्य और धर्म को दोनों को जानने वाले, उभय शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं उभय शब्दों धर्म सत्य विषय, त तो समास कैसे कहेंगे? दो शब्द हो गया, दोनों कर्मधार दोनों समानाधिकरण है। हाँ, धर्म सत्यो विषय यश्य, और उभय शब्द में कर्मधार, तो उभय सो शब्द, जो उभय शब्द है उसका विषय हो गया धर्म सत्यो। भाष्य में दिया उभय विवेक ज्ञान अर्थात धर्म सत्य विवेक ज्ञान, धर्म और सत्य का भेद जानने वाले कहते हैं। तो जो शास्त्र के आधार पर कहता है वो सत्य कहता है, लोग उसको क्या कहते हैं? धर्मम वदती थी, शास्त्र का बात कहने से कहते हैं धर्मम वदती थी। यहां तक आगे टीका में देखिए, धर्मम वदती इति एतद एव विभजते, धर्मम वदती इसका अर्थ विभजते अर्थात स्पष्ट करके बताते हैं भाष्य में। प्रसिद्धम लौकिकम न्यायम वदती इति, जो धर्मम वदती इसका अर्थ क्या है? कहते हैं प्रसिद्धम लौकिकम न्यायम वदती अर्थात लोक में इसी प्रकार की चलता है, किसी प्रकार जिस प्रकार शास्त्र में कहा गया वदती इति। तथा विपर्येण अर्थात विपरीत रूप से धर्मम व लौकिकम व्यवहारम, धर्म हो गया व्यवहार, धर्मम व लौकिकम व्यवहारम वदंतम आहु सत्यम वदति, जो लौकिक व्यवहार धार्मिक व्यवहार को कहता है लोग कहते हैं कि सत्य कहता है, ठीक ही कहता है। अच्छा टीका में, यथा शास्त्रानुसारेण वदंतम धर्मम वदति इति वदन्ति, तथा पूर्वोक्त वदन वैपरीत्येन धर्मम वदन्तम सत्यम वदति इत्याहुर इति योजना। यथा शास्त्रानुसारेण, शास्त्र के अनुसार वदन्तम, तो शास्त्र के अनुसार कहता है तो सत्य कहता है, वदन्तम धर्मम वदति इति वदन्ति लोग कहते हैं ये धर्म कहता है, तथा पूर्वोक्त वदन वैपरीत्येन, तो धर्म अर्थात पूर्वोक्त वदन वैपरीत्येन अर्थात लौकिक व्यवहार धर्म को जो कहता है उसको लोग क्या कहते हैं? अर्थात धर्मम वदंतम, धर्म कहने वाले को लोग कहते हैं सत्यम वदती इति आहुर इति योजना, सत्य कहते हैं ये सत्य कहता है। आगे धर्मम एव व्याचष्टे लौकिकम इति, भाष्य में चतुर्थ पंक्ति का अंतिम में दिया लौकिकम व्यवहार वदंतम आहु सत्यम वदंती, तो धर्म ये लौकिक जो शास्त्रीय व्यवहार लोक में होता है उसको धर्म कहते हैं। टीका में, सत्यम वदति इति एतदेव स्फुटयति, सत्यम वदति इसका क्या तात्पर्य है? भाष्य में कहते हैं शास्त्राद अनपेतम वदति, शास्त्राद अनपेतम, अपेत वियुक्त, अनपेत वियुक्त नहीं, शास्त्राद युक्त अर्थात शास्त्रेण युक्त, शास्त्र सम्मत बात कहता है। सात नंबर टिप्पणी, अविरुद्धम अनुकूलम, शास्त्र से अविरुद्ध बात कहता है अर्थात शास्त्र का अनुकूल बात कहता है तो उसको कहा जाता है सत्यम वदति। अच्छा टीका में, कार्य कारण भावेन अनयोर एकत्वम उपसंगरति, दस नंबर टिप्पणी दिया कार्य कारण भाव, परस्पर कार्य कारण भाव, धर्म और सत्य ये दोनों में परस्पर कार्य कारण भाव है, तो कार्य कारण भावेन अनयोर एकत्वम, मंत्र कह दिया कि धर्म कहता है तो सत्य कहता है, सत्य कहता है तो धर्म कहता है, ये दोनों में कहते हैं परस्पर कार्य कारण भाव है, कार्य कारण भाव सत्य धर्म है, परस्पर सत्य के आधार पर धर्म होता है और जो धर्म है उसी को सत्य शब्द से शास्त्र में कहा जाता है। भाष्य में, एतद यद उक्तम उभयम ज्ञायमानम अनुष्ठियमानम च एतद धर्म एव भवति, एतद यद उक्तम उभयम, उभयम कौन कौन? धर्म और सत्य, ज्ञायमानम अनुष्ठियमानम, ज्ञायमान को क्या कहेंगे, अनुष्ठियमान को क्या कहेंगे? ज्ञायमान को सत्यम और अनुष्ठियमान को धर्म, तो अनुष्ठियमानम च एतद धर्म एव भवति, ये सत्य हो धर्म हो ये सब धर्म ही है। टीका में, शास्त्रार्थ संशये शिष्ट व्यवहारात निश्चयो यथा यव बराहादि शब्देषु, अभी शास्त्र और धर्म ये दोनों परस्पर अर्थात समानार्थक हो गए तो इसमें और प्रमाण देते हैं। शास्त्रार्थ में अगर संशय होता है निश्चय कैसा करेंगे, कहते हैं शिष्ट व्यवहारात निश्चय स्यात्। शिष्ट लोग जैसे व्यवहार करते हैं उसी से निश्चय हो जाएगा कि यही शास्त्र का अर्थ होगा। अभी शास्त्र का अर्थ में संशय हो रहा था, निश्चय कैसे करेंगे लोक व्यवहार देख करके। शास्त्रार्थ संशय शिष्ट व्यवहारात निश्चयो यथा यव बराहादि शब्देषु। यव किसको कहेंगे शास्त्र से संशय हुआ तो होने से निश्चय कैसे करेंगे, कहते हैं शिष्ट लोग यव शब्द से किसको लेते हैं। तो ये 12 नंबर टिप्पणी दिए हैं, देखिए सत्य धर्म यो हो पूर्वोक्त कार्य कारण भाव कथम। सत्य और धर्म में ये कार्य कारण भाव कैसे इति आशंक्य। धर्म से सत्यम प्रति हेतुत्व तावत उपपादयति। धर्म सत्य के प्रति हेतु है तो इसको कहते हैं धर्म सत्य के प्रति हेतु है। शास्त्र सत्य हो गया शास्त्रार्थ, उसका निश्चय के लिए धर्म हेतु हो गया। धर्म अर्थात लौकिक व्यवहार, शिष्ट पुरुषों का व्यवहार। तो शिष्ट पुरुषों का व्यवहार धर्म शास्त्रार्थ सत्य का निश्चय में हेतु हो गया तो कार्य कारण भाव हुआ। सत्य संशय सती इति अर्थ सत्य अर्थात शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ संशय सती कहते हैं आगे। यवो धान्य पृथक पृथक, यव शब्द का क्या अर्थ है कहते हैं धान्य। यव शब्द धान्य में धान्य अर्थ में व्यवहार होता है। पृथक पृथक ये तर्क संग्रह में शक्ति ग्रह का एक कारिका दी है। शक्ति ग्रहो व्याकरणों को मान, शक्ति ग्रहो व्याकरणों को मान कोश, शक्ति ग्रहो व्याकरणों को मान कोशाप्त वाक्याद व्यवहार तस्य, कोशाप्त वाक्याद व्यवहार तस्य सान्निध्यतन विवृतेर पदन्ति। अच्छा सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा कोशाप्त वाक्या व्यवहार तस्य। अच्छा और एक ये किन्ना बोली टीका में दिया है, आप लोग देख सकते हैं 131 अथवा 134 पृष्ठा में दिया है। अनिरुद्ध जी आपका वीडियो ऑन हो गया है, कोई बात नहीं, जो लोग देखते होंगे उनको कठिनाई हो जाएगी। तो अर्थात वो शक्ति ग्रह वहां कहे कि ये आप तो वाक्य से भी है ना, आप तो वाक्य नहीं, यहाँ वसंत को साप्त वाक्य व्यवहार तस्य समझी शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात व्यवहार तस्य आगे वाक्यस्य शेषात् वृत्तेर वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धाः। वाक्यस्य शेषात्, वाक्यस्य शेषात् इसके ऊपर ये अर्थात ये जो अभी विचार चल रहा है यहाँ वृद्धान वाक्यस्य शेषात्, वाक्य शेष से इसका अर्थ क्या होना चाहिए। कहते हैं वाक्य शेष अन्य वाक्य से इसका निर्धारण हो जाता है। जैसे तो ये वेद में वाक्य आता है ब्रीहिभीर यजेत यवेरवा, यव शब्द का अर्थ क्या लेंगे। तो यव शब्द ये अर्थात शिष्ट पुरुष लोग कहेंगे कि ये दीर्घ शुंग वाला, जो गेहूं जैसा होता है ना यव, उसका शुंग भी दीर्घ होता है। और ये म्लेच्छ लोग उसको कंगू में व्यवहार, कंगू यव शब्द से कंगू को कहें, कंगू अर्थात ये रास्ता का बगल में जो बरसात का दिन में अपने आप धान जैसा उठता है, उसके अंदर में धान जैसा बड़ा बड़ा चावल नहीं होता है, छोटा छोटा होता है, उसको वो लोग यव कहते हैं। तो अभी ये संशय हो गया, यहाँ यव शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए शास्त्रार्थ में संशय हुआ। तो वाक्य शेष से निर्णय होता है कि वहां कहते हैं बसंते सर्वसस्यानाम जायते पत्र सातनम, बसंत ऋतु में सारे सस्यों का पत्र सातन हो जाएगा। धान अगर आप शीत ऋतु के बाद तक रखेंगे बसंत ऋतु सब गिर जाएगा, कोई भी सस्य अर्थात इनका पत्र नहीं रहेगा। सस्य क्या है, वृक्षों का भी पत्र गिर जाता है। और मोदमानाश्च विद्यन्ते यवः कणशशालिनः, तो बसंत ऋतु में यव कणशशालिन होकर के मोदमाना हरा रहेगा। तो उस समय में अर्थात ये गेहूं यव वो उस समय में रहेंगे, बसंत ऋतु में रहेंगे, ये धान इत्यादि नहीं रहेंगे। तो उससे निर्णय होता है कि जो कणिशशालिन बसंत ऋतु में होंगे और हरा भरा रहेंगे उनको कहा जाएगा। तो कंगू जो है वो बरसात में होगा और बसंत में ये पदार्थ रहेगा। तो इसलिए निश्चय हो जाता है कि यव शब्द से उसको कहेंगे जो गेहूं जैसा जो कि बसंत ऋतु में होता है। वो वाक्य शेष से निर्णय हुआ, शास्त्र में संशय हुआ तो व्यवहार से निर्णय हो गया। तो वहाँ वाक्य शेष से निर्णय हुआ वो दृष्टांत तो थोड़ा अलग है, यहाँ कहते हैं शास्त्र से संशय होने से व्यवहार से निश्चय कर लेते हैं। यव शब्द से किसको लेंगे, कहते लोक में यव शब्द से किसको व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं इसको बसंत सर्वसस्यान। और टीका में दिया यव बराह, बराह शब्द में भी ये संशय हो जाता है, टिप्पणी में देते हैं बराहो ना अण के, ना का अर्थ बराह शब्द पुंगलिंग में चलेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा अण के, अणक में, अणक कुरूप कुछित रूप वाला में बराह कहेंगे उसका, अण के अणक अणक कुछित, इसलिए तार्किक ना आणक मीमांसक ना मीमांसक दुर्दुरट आणक किसको कहते हैं, ये वैशेषिक आणक अथवा किसको कहते हैं तो अर्थात ये वैशेषिक कणाद मुनि, कणाद मुनि है ना अर्थात कुरूप, तो ये आणक किसी को जैसे व्याकरण ख सूची मीमांसक दुर्दुरट इसी प्रकार सभी का ये नाम हुआ है। तो अर्थात कठिन स्थल आ जाने से व्याकरण आकाश को देखेगा और मीमांसक दुर्दुरट अब तो रुकेगा नहीं अर्थात कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, जब विवाद आ जाएगा और उसको तर्क नहीं। हाँ आणक किसको कहा जाता है, अच्छा ठीक है, तो अर्थात मीमांसक रुकेगा नहीं, वो तो बोलते ही रहेगा, वादी को कहने नहीं देगा। मैं वो तो आनक मृदंग आनक न है, ये आनक कुरूप आगे किरो किरी आगे दे दिया किरी ही सुकर, तो अर्थात ये बराह सुकर लोक में प्रसिद्ध है। आगे मेधे मेध मेध अर्थात ये जो मेधा, हाँ आगे मुस्ते मुस्त अर्थात संगत मिला हुआ पदार्थों को भी बराह कहते हैं। गिरो पर्वत विष्णु विष्णु भगवान को भी बराह रूप लिए थे, तो बराह शब्द इतने में व्यवहार होता है। तो शास्त्र से संशय हो जाता है तो कोष से निर्णय कर लेना इस प्रसंग से क्या लेना है, तो ये संशय अर्थात लोक में किस जगह में किसको किस अर्थ को व्यवहार किया जाता है ये लोक से निर्णय होता है। शिष्ट लोग इस जगह में बराह शब्द का क्या अर्थ लेते हैं तो इसे निर्णय होता है, शास्त्र का अर्थ निर्णय होता है। अच्छा आगे टीका में धर्म संशय हेतु शास्त्रार्थ वसात निर्णय, धर्म का विषय में संशय होता है, धर्म अर्थात अनुष्ठान का विषय में संशय हुआ तो कह दिया गया कि तो ये परिक्रमा करने से अर्थात ये होगा पुण्य होगा अथवा ये कर्म करने से स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये जो कह दिया गया ये धर्म है। कहते हैं धर्म किसको कहेंगे, तो धर्म संशय हेतु शास्त्रार्थ वसात निर्णय, धर्म में संशय हो गया, क्यों धर्म में संशय हो गया, ये बौद्ध लोग कहेंगे चैत्य वंदना करिए चैत्य का परिक्रमा करिए इसे धर्म होगा आपको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, और ये जो वैदिक लोग कहेंगे अग्निहोत्र करिए दर्श पूर्णमास करिए उससे आपको धर्म होगा। तो धर्म का विषय में संशय होने से शास्त्रार्थ वसात, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र अर्थ वेद, तो वेद वसात निर्णय, यथा चैत्य वंदनादि व्युदासेन व्युदासेन निषेधेन, चैत्र वंदन ये धर्म नहीं है, अग्निहोत्रादो अग्निहोत्र धर्म है। अतो टीका में आगे अतो हेतु हेतु मत भावात उभयोर ऐक्यम इति भाव, हेतु हेतु मत तो ये परस्पर का हेतु हेतु मत, परस्पर का हेतु हेतु मत अर्थात परस्पर का संशय में निश्चय कराने के लिए, अर्थात उत्पत्ति में हेतु हेतु मत भाव नहीं है, निश्चय में अर्थात ज्ञान निश्चय में हेतु हेतु मत भाव हो। बनी धूम का हेतु है ना, धूम ज्ञान और बनी ज्ञान का हेतु है, दोनों ठीक है, तो बनी धूम का हेतु है किंतु धूम ज्ञान और बनी ज्ञान का हेतु है, तो यह ज्ञान का विषय में कहा गया भाष्य में। चैत्य अर्थात वो लोग पत्थर को रख देते हैं ना, जैसे क्या है बुद्ध गया में है तो पत्थर को जमा करके रख देंगे, कहेंगे ये चैत्य है, चैत्य अर्थात चैत्य पत्थर 15 नंबर टिप्पणी दिए हैं, चैत्य जैन मंदिर जैन बौद्ध लोग भी इसी प्रकार बनाते हैं, पत्थर को जमा कर देंगे सीमेंट वीमेंट दे करके पहाड़ जैसा कृत्रिम पहाड़ जैसा बनाएंगे, ये बुद्ध गया में है ना, तद देवता वा तद तद बंधने धर्मत्वम अपाकृत्य। बोलो जैने वाले बौद्ध वाले कहेंगे उसी का पूजा करिए, उसी से आपको धर्म होगा, धर्मत्व निश्चय शास्त्रात् भवति। आगे टीका में, आगे पृष्ठा में टीका में, धर्मस्य सत्याद अभेदे फलितम आह। अभी धर्म और सत्य ही अभिन्न हो गया, इसमें फल क्या हुआ पूर्व पृष्ठा में भाष्य में, तस्मात् स धर्मो ज्ञानानुष्ठान लक्षण शास्त्रान शास्त्रान इतरांश्च सर्वानेव नियमयति। इसलिए तस्मात् स धर्मो ज्ञान अनुष्ठान लक्षण, ज्ञान है तो सत्य, अनुष्ठान है तो धर्म, और ये दोनों ही धर्म है, इसलिए कहा जाएगा सधर्म, उसका स्वरूप हो गया ज्ञान और अनुष्ठान, दोनों ही धर्म है। वो क्या करेगा, शास्त्रान इतरांश्च, शास्त्र को और इतरों को सर्वानेव नियमयति, शास्त्र का भी नियमन करेगा और इतरों को भी, अर्थात शास्त्र के आधार पर बाकी जितने है सब जितने सृष्ट पदार्थ जगत का नियमन करेगा, धर्म नियमन करेगा। आजकल धर्म नियमन नहीं करता है, कहते हैं धर्म नियमन करता है, ऐसा कहते ना कि कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो बहुत मिठाई खाता है, कहते हैं धर्म उसका नियमन नहीं करता है, करता है, उसका जल्दी पूरा करवा देगा, यही तो उसका नियमन किया। तो हम सोचेंगे कि उसका नियमन करना अर्थात तो उसको अधर्म से रोकना, वही रोक देगा, अंतिम में रोक देगा। तो हमारा बुद्धि में है कि धर्म होना है अर्थात अधर्म को बीच में रोक करके उसको वापस करके धर्म मार्ग में चलाना, ऐसा क्यों, तो वही उसका अंतिम में लेकर के रोक देगा, तो वही मार्ग में चलाना, तो उंगली जला करके सिखाएगा, वो धर्म का ही मार्ग है। आगे टीका में, तस्य सर्व नियंत्रित्व अपि प्रकृते किम आयातम तदाह। तस्य तस्य धर्मस्य सर्व नियंता ये हुआ, तस्य सर्व नियंत्रित्वम षष्ठी हटाने से स नियंता, सर्वनियंता होने पर भी प्रकृति की माया, तो अभी जो विचार चल रहा है तो ये सब सृष्टि होकर के कर्म होना था, उसमें क्या हुआ, भाष्य में कहते हैं तस्मात् स क्षत्रस्यापि क्षत्रम, तस्मात् स स अर्थात धर्म, वो क्षत्र का भी क्षत्र है, क्षत्रस्यापि क्षत्रम। टीका में, तरी यथोक्त धर्म वशात एव कर्म अनुष्ठान सिद्धेर वर्णाश्रम अभिमानस्य अकिंचित करत्वम इति आशंक्याः। सिद्धांती पूर्व में कहा था कि वर्णाश्रम में अभिमान होने से ही ये कर्म में अधिकारी बन जाता है, ऐसा कहा था। कभी पूर्व पक्ष कहता है कि धर्म तो सभी का नियंता है, तो धर्म वशात कर्म का अनुष्ठान होगा क्योंकि सभी का नियामक वही है, तो फिर वर्णाश्रम अभिमान होने से कर्म में अधिकारी बनेगा, ये फिर क्यों कहते हैं, तो अकिंचित करत्वम वर्णाश्रम अभिमान से अकिंचित करत्वम, ये व्यर्थ, वर्णाश्रम अभिमान को हेतु बनाना कर्म के लिए व्यर्थ है। इति आह सिद्धांति कहता है कि भाष्य में तस्मात् स क्षेत्र से आप क्षेत्रम, अतः इसीलिए तद अभिमानो अभिद्वान अभिद्वांस तद तद विशेषानुष्ठानाय ब्रह्म क्षेत्र बीट शूद्र निमित्त विशेषम अभिमन्यते। अतः तद अभिमान, तद अभिमान दो नंबर टिप्पणी दिया है, वर्णाश्रम अभिमान धार्मिकत्व अभिमान, अच्छा धर्म अभिमान धार्मिकत्व अभिमान, कौन कहते हैं अभिद्वान, तद विशेष अनुष्ठानाय, तद विशेष अनुष्ठानाय अर्थात अभी धर्म मैं धार्मिक हूँ, मेरे को धर्म करना है, मैं धर्म करना है, तो अर्थात जिस वर्ण जिस आश्रम उसी के अनुसार जो विहित कर्म वही करने से उसको धर्म होगा, इसलिए तद विशेष अर्थात ब्राह्मण है तो बृहस्पति सब करेगा, क्षत्रिय है तो राजस्व करेगा, तद विशेष अनुष्ठानाय ब्रह्म क्षेत्र बीट शूद्र निमित्त विशेषम अभिमन्यते, अपने में आरोप करता है, अभिमान करता है, तो मैं धार्मिक हूँ इसलिए मेरे को धर्म कार्य करना होगा, धर्म कार्य मैं कौन सा करूंगा, कहते मैं ब्राह्मण हूँ तो ये करूंगा, क्षेत्रीय हूँ तो ये करूंगा, तो इसलिए धर्म के बसात वो वर्णाश्रम में अभिमान कर जाएगा। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि धर्म से तो हो जाएगा, वर्णाश्रम को क्यों लेना है, तो सिद्धांत कहता है कि धर्म के बसात उसी से उसी में अभिमान करेगा। टीका में, धार्मिकत्व अभिमानो ब्राह्मणत्व अभिमानं पुरोधाय अनुष्ठापकश्चेत् धार्मिकत्व अभिमान ब्राह्मण तो अभिमान को पुरोधाय सामने में रख करके, पहले धार्मिकत्व अभिमान पीछे रहेगा, अभी ब्राह्मण तो अभिमान सामने में आ गया तभी आगे कर्म होगा। धार्मिकत्वादि अच्छा सत्यवादित्वादि धर्म धर्म सत्य समान तो धार्मिकत्वादि अभिमान बहुब्रीही अभिमान जिसका है ब्राह्मण्यादि अभिमान पुरोधाय ब्राह्मण्यादि अभिमान को सामने में रख करके अनुष्ठापक चेत कर्म को करवाएगा अनुष्ठापक होगा चेत तद अभिमान अभी एक अभिमान दूसरा अभिमान को सामने रखा तो सामने रहने वाला अभिमान कौन हो गया ब्राह्मण आदि अभिमान अभी ब्राह्मण आदि अभिमान ये अभिमान है अभिमान तो अभिशेषा वो क्या करेगा सामने में और एक अभिमान को रखवाएगा पूर्व पक्षी कह रहे हैं तद अभिमानोपी तथैव अभिमानांतरम पुरस्कृत्य अनुष्ठापयत अभी ब्राह्मण आदि अभिमान ये अभिमान है होने से वो भी और एक अभिमान को सामने में रख करके फिर अनुष्ठापयत कर्म करवाए इति आशंक्य आह तानि च निसर्गत एव कर्माधिकार निमित्तानि तानि तानि अर्थात ब्राह्मण्य आदि अभिमानानि टिप्पणी दे दिया न टिप्पणी नहीं है तानि अच्छा तेरह नंबर टिप्पणी दिया है टीका में ब्राह्मण्य आदि अभिमानानि निसर्गत निमित्तात् हाँ वही अच्छा ब्राह्मण्य आदि अभिमान निमित्त वही निमित्त उसी से तानि निसर्गत सर्ग सृष्टि कारण तो अभी निसर्गत अर्थात और अकारण और कारण चाहिए नहीं स्वभावत तो ब्राह्मण्य आदि अभिमान निमित्तानि स्वभावत एवं कर्माधिकार निमित्तानि तो ब्राह्मण्य आदि अभिमान हो गया था आगे कर्म करेगा और आगे और अभिमान की आवश्यकता नहीं है वो पूर्व में रहेगा वो तो ब्राह्मण्य आदि अभिमान से अच्छा पुरुष अभिमान वो तो वहाँ वो ब्राह्मण्य आदि में ले लिया जाएगा जो पुरुष ब्राह्मण ही अधिकारी है स्त्री तो अधिकारी नहीं है अच्छा ठीक है तो ऐसा अभिमान तो और विद्वान अपरिदस्थ हो तो आते हैं साथ ये सब ब्राह्मण्य आदि में ग्रहण हो जाएंगे ठीक है मैं न खलु अविदुषो धार्मिकस्य ब्राह्मण्यादिषु निमित्तेषु सत्सु अविदुष अविद्वान का धार्मिकस्य धार्मिक है ब्राह्मण्यादिषु निमित्तेषु सत्सु तो अज्ञानी है और धार्मिक है और ब्राह्मण्य आदि निमित्त अगर हो गया कर्म के लिए और निमित्तांतर की अपेक्षा नहीं है उतने से ही करेगा न खलु अविदुष षष्ठी अविदुष धार्मिकस्य अविदुष में ओकार किस सूत्र से आएगा क्या सूत्र से जो ओकार है बसो हो संप्रसारणम बस का संप्रसारण हो गया निमित्त क्या है तो विद्वान में भी होना चाहिए विद्वान विद्वांसो विद्वांस विद्वांस विद्वांसो विदुष तो विदुष संज्ञायाम असर्वनाम स्थान ना असर्वनाम स्थान है नहीं ये भकार होना है मतलब भ संज्ञा होना चाहिए भ संज्ञा है नहीं तो फिर ध्यान में भी हो जाएगा ध्यान में नहीं होता विद्वत ध्यान होगा तो भ संज्ञा होनी चाहिए अच्छा न खलु अभिदुष अभिद्वान का जो कि धार्मिक है ब्राह्मण्य आदिषु निमित्तेषु सत्सु ब्राह्मण्य आदि निमित्त अगर विद्यमान है तो कर्म प्रवृत्त निमित्तांतरम न खलु अपेक्षते न खलु काम में हो जाएगा कर्म में प्रवृत्ति होने के लिए अन्य कोई निमित्त को अपेक्षा नहीं करता है क्यों प्रमाणाभावत और कुछ चाहिए नहीं अर्थात ये वर्ण में आश्रम में अगर अभिमान हो गया तो उतना से ही कर्म करेगा आगे आगे मंत्र कहते हैं तद एतद् ब्रह्म क्षत्रम बीट शूद्रस् तद अग्निनैव देवेषु ब्रह्मा भवत् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रस्तस्माद् अग्नावेव देवेषु लोकम् इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु एताभ्याम् हि रूपाभ्याम् ब्रह्मा भवत् अथ यो ह वा अस्मात् लोकात् स्वं लोकम् अदृष्ट्वा प्रैति स एनम् अविदितो न भुनक्ति यथा वेदो वा अननुक्तो अन्यत् वा कर्मा कृतम् तद्यह वाप्यनेवं बिन महत पुण्यं कर्म करोति तद्धास्यां ततः क्षीयते एवा मानम एव लोकम उपासित स य आत्मानम एव लोकम उपास्ते न अस्य कर्म क्षीयते अस्माधि एव आत्मनो यत् यत् कामयते तत् तत् सृजते तदेतत् ब्रह्म क्षेत्रम भीट शूद्र ये चारों का सृष्टि हो गई तो फिर क्यों कहते हैं आगे के साथ अन्वय करने के लिए ये तो हो गए सृष्टि हो गया ये चार जो हो गए तद ब्रह्म देवेशु अग्निना एव अभवत तद ब्रह्म वह ब्रह्म देवेशु देवताओं में अग्निना एव अग्नि रूपेण अभवत ब्रह्म देवताओं में अग्नि रूप से उत्पन्न हुआ अर्थात देवताओं में जो अग्नि है वो ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है और ब्राह्मणों मनुष्येषु वही ब्रह्म जो कि देवताओं में अग्नि हुआ वो मनुष्य में ब्राह्मण रूप से आया अर्थात अग्नि जो देवता में है वही साक्षात ब्राह्मण रूप में मनुष्य में हुआ। आगे क्षेत्रीय न क्षेत्रीय अभी वो जो देवता में अग्नि हुआ अभी वो अग्नि क्षेत्रीय रूप बना अर्थात वही क्षेत्रीय का सृष्टि किया। क्षेत्रीय का सृष्टि में साक्षात ब्रह्म सृष्टि नहीं करता क्योंकि अग्नि कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हुआ इसलिए क्षत्रियों का सृष्टि किया। क्षत्रियों का उत्पत्ति होने से पहले क्षत्रिय अग्नि के साथ अभिन्न होकर के था अभी अग्नि उसको अलग किया सृष्टि किया तो इसलिए कहते हैं क्षत्रियण क्षत्रिय क्षत्रिय रूपेण क्षत्रिय हो गया अग्नि। अग्नि कौन था ब्रह्म इसलिए ब्रह्म परंपरा क्षत्रिय बना साक्षात अग्नि बना उसे भाष्य में स्पष्ट करेंगे। आगे वैश्य न वैश्य वो अग्नि फिर वैश्य बना वैश्य रूपेण वैश्य न अर्थात वैश्य रूपेण शूद्रेण शूद्र शूद्र रूपेण शूद्र बना वही परमात्मा अग्नि बना आगे अग्नि शूद्र रूपेण शूद्र यहाँ अग्नि रूपेण लक्षण है इत्थम भूताख्यान यहाँ इत्थम भूताख्यान लक्षण लक्षण नहीं दिया जाएगा यह इत्थम भूताख्यान यहाँ तो अच्छा अच्छा वो तो कर्म प्रवचन संज्ञा करने वाला दूसरा होता है इत्थम भूत लक्षण है जटाभिस्तापस तो यहाँ इस प्रकार लक्षण नहीं है यहाँ तो इस रूपेण हुआ। तस्माद् अग्नौ एव देवसु देवेषु लोकम इच्छन्ते अगर देवेषु लोकम लोकम कर्म फलम इच्छन्ते मनुष्य लोग अगर देवताओं में कर्मफल चाहते हैं देवेशु का अर्थ देवदात्री का कर्मफल अगर चाहते हैं तो अर्थात हमको इस देवता से कर्मफल चाहिए ऐसा अगर चाहते हैं तो किसमें पूजा करेंगे अर्थात अर्पण करेंगे कहते हैं अग्निशु अग्नौ किसी देवता से अगर हमको कोई फल चाहिए तो अग्नि में ही देंगे पदार्थ अग्नि लेकर के वहां पहुंचाएगा तो कहते हैं अग्नो एव देवेशु लोकम इच्छन्ते देवेशु अर्थात देवदात्रिक कर्म फलम लोकम का अर्थ कर्म फलम देवेशु का अर्थ देवदात्रिक देवदात्रिक लोक हो गया कर्म फलम देवदात्रिक कर्म फल चाहिए तो अग्नि में ही हवन करेंगे जो अर्पण करेंगे कैसे देवेशु हाँ विशेषत्वी तो देवदात्रिक उसका अर्थ हो जाएगा देवदात्रिक और ब्राह्मणे मनुष्येषु अर्थात मनुष्य के द्वारा संपादन होने वाला कोई कर्म फल मनुष्य के द्वारा होना चाहिए तो किसके द्वारा कराएंगे कहते ब्राह्मण के द्वारा मनुष्य के द्वारा यह लोक में कोई फल चाहता है तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं करा करके ब्राह्मण के द्वारा ये कर्म करवाएंगे। ताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत ब्रह्म ये दोनों में तो साक्षात रूप से ये अर्थात ब्राह्मण इसलिए भूसूर ब्राह्मणों को कहा जाता है अर्थात यह लोक में वो लोग देवता होते हैं अर्थात ब्रह्म का साक्षात रूप होते हैं। रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत देवताओं में अग्नि और मनुष्य में ब्राह्मण अथ यो ह अच्छा आज समय हुआ ठीक है आज यहाँ तक कल अष्टमी है अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वारणं।